Państwu patrzy. Komputer dla każdego. Rzecznik o podatkach. Fazy Augusta Mocnego. Panie premierze, czekamy. Pacjent ma prawo. Jest tyle ulic w Białymstoku. Pięciu padło. Komu dobrze toczył patrzy. PSL woli własnego. Pani prezes odchodzi. Herbert Prawej Kuklińskiego. Dyplomacja nie umarła. W Sejmie i w Senacie. Szansa na czysty Bałtyk zwiększa się z dnia na dzień. Czy Dudajew ma rakiety? Wszystko na Jelcyna. Kradzież Tycjana. Ma iski na finał. Czekamy na medale. Będzie wojna z komunizmem. Prymas zdrowieje. Po rozmowach z chłopami. Najwyższy konkurs w Polsce. Jadę i ja. Koniec z kompleksem Polski. Nowa taryfa celna. Ceny lecą w dół. Utajnione negocjacje. Jędrzejów Eldorado. Laski cienie gwarancji. Znieść trucie czy normy. Polityka i węglarki. Rozbita Barcelona. Niemcy dają marki. Jak będziemy wybierać? Mniejszości narodowe. Ogólnie stop. Podczas wojny z narodem. Chroni wilki przed Pawlakiem. Anastazja odroczona. Dziś więcej reportaży. Policja sądowa. Możemy tylko przetrwać. Na śliskiej drodze. Ojciec duchowny. Świrowanie na manianę. No to bum. Sytuacja przerasta premiera. Rafa Korazy 2. Wersja militarna. Sąd nie zmienił zdania. Rząd nie jest antychłopczym. Dzień siła argumentu. Ugarski Wałęsa. Majki wódka odkurzacze. Włosi Jerzy z Japończykiem. Czwarty krok prawicy. Święta wojna z płatnym seksem. Modlitewnik riposta. Tak opłynie rzeka mleka. Dawał broń i pieniądze. Romario wyjeżdża. Abolicja umorzenie dla stanu wojennego. Wyrok losu. Czwarty krok planu Czarneckiego. Mazowiecki na Mazura. Prosi prosto z kryminału. Korupcja będzie gorsza. Jak nie pójdą do urn. Degeremek o Unii i sprawach dnia. Przydałby mu się urlop. Serbów nowe żądania. Osioł przeżył. Wyścig z czasem. Małe banki. Duża sprawa. Wiatr ciągle za mało. Znowu tania zabawa. Teatr wszystkich i niczyj za państwowe miliardy. Poglądy senatorów są częściowo za darmo. Sukces polsko-niemiecki. Ma już 60 lat. Dzwonię z Chorzowa. Nie mam prawa się wahać. Hokeiści za węgiel. Nie odchodź, mamo. Podkański milczy. Rzecznik zaleca to samo. Polak jest skazany na dyktat monopoli. ZHR przekłada nad Unię wolności. Redaktor potraktował czytelników jak idiotów. Atom piwa. Premier milczy. W Pińczowie już świta. Mocny polski huk. Łachy robić nie będzie. Po co bujasz, Lechu? Prąd i tak będzie droższy. Nowe telewizje, od morza aż do Kielc. Janowi Podlińskiemu udało się zbiec. Kraków stoi od wtorku, zakładnikom rosną brody. Naomi Campbell będzie mówić o pokazach mody. Krążownik z masła już nabiera kształtu. Rezygnują z płac, rezygnują z maluchów. Przestępstwo, występek, wyszkolić menedżerów. Przepisałem to wszystko z paru różnych gazetów.